ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องวิวาแท้ต้องแผ่ขยายความสุขบรรยายเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2546 เจริญสุขโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่คุณพ่อคุณแม่มีความรักมีความปรารถนาดีได้ขอพรพระรัตนตรัยแก่คุณทั้งสองการที่มีชีวิตคู่นั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญเราถือกันว่าให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีอันนี้ท่านผู้ใหญ่มีความรักความปรารถนาดีต่อลูกหลานก็ย่อมพยายามสร้างความเป็นสิริมงคลนี้ให้เกิดขึ้นนี้อะไรจะเป็นสิริมงคลที่ดีที่ประเสริฐที่สุดก็คือพระรัตนตรัยเพราะว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของพวกเราเป็นสรณะที่พึ่งที่เรียกว่าเป็นเกษมคือปลอดภัยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดสงบแล้วก็สว่างให้สติปัญญาคือว่ามีทั้งคุณความดีมีเมตตาความรักความปรารถนาดีแล้วก็จริงใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วก็มีความสว่างที่ว่าให้ปัญญาด้วยมงคลแม้จะดีจะสะอาดบริสุทธิ์แต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่ให้ปัญญามงคลก็ยังไม่เต็มที่ก็คือต้องให้ความรู้พระรัตนตรัยนั้นให้แสงสว่างให้ธรรมะบอกทางชีวิตบอกสิ่งที่ทำแล้วจะได้เกิดความดีงามความสุขความเจริญอันนี้แหละจึงเป็นมงคลที่แท้จริงว่าที่จริงนั้นเพียงว่าคุณพ่อคุณแม่มีเมตตากรุณาเนี่ยท่านมีความรักมงคลก็เกิดแหละนะเพราะท่านรักลูกมีความปรารถนาดีอยากให้ลูกมีความสุขความเจริญความรักความเมตตาของท่านเนี่ยเป็นมงคลอยู่ในตัวแล้วแล้วก็คุณทั้งสองนั่นเองใจเป็นมงคลก็คือใจดีนะเริ่มต้นที่จิตใจมีความเบิกบานผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยก็มงคลก็เริ่มต้นแหละนี่สำหรับพวกเราทั้งสองคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรเนี่ยมีจิตใจดีปรารถนาดีต่อการมงคลเริ่มแล้วเราก็มารับพรพระรัตนตรัยอีกก็ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนี่พอรับพรพระรัตนตรัยอย่างที่บอกเมื่อกี้พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มีความบริสุทธิ์มีเมตตาแท้จริงให้แสงสว่างแห่งธรรมะก็เลยเกิดเป็นมงคลที่ท่านเรียกว่าธรรมมงคลมงคลอันเกิดจากธรรมะเป็นมงคลที่แท้จริงเพราะว่ามงคลทั่วไปนี่เขาจะมองที่พิธีกรรมต่างๆก็เป็นมงคลแต่ว่าก็จบไปเลยแต่ถ้าเป็นธรรมมงคลนี่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดจะทำอย่างไรจึงจะได้ผลดีอันนี้เป็นมงคลที่ยั่งยืนนะซึ่งเราต้องใช้เรื่อยเลยนะเวลาธรรมมงคลมาแล้วทีนี้ก็อยู่กับชีวิตแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีความปรารถนาดีกันแล้วก็ควรจะมีธรรมมงคลนี้เสริมเข้าไปที่จริงก็ไปเป็นตัวแกนเลยทีเดียวก็เลยวันนี้ก็ให้ธรรมะเป็นพรนะแล้วก็จะได้เป็นมงคลที่แท้จริงอันนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นธรรมมงคลแก่ชีวิตนั้นก็มีหลักสำหรับผู้ที่อยู่ครองเรือนเรียกว่าคารวาสธรรมนะคงจะได้ยินมาบ้างแล้วคารวาสธรรมว่าหลักธรรมสำหรับการครองเรือนก็เป็นชุดง่ายๆมีแค่4ข้อเท่านั้นเองนะปฏิบัติได้ครบ4ข้อนี้ก็เรียกว่าพอเลยพอทํา4ข้อเสร็จแล้วข้ออื่นตามมาเองตามมาเยอะแยะตามมาเป็นร้อยๆข้อก็ได้ขอให้4ข้อนี้เริ่มก่อนนี่4ข้อนี้มีอะไรบ้าง หลักการครองเรือนก็มีหนึ่งมีสัจจะมีความจริงนะแล้วต่อจากความจริงก็สองมีธรรมะนะธรรมะแปลว่าการฝึกนะฝึกนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะก็ถ้าภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่ามีศักยภาพในการพัฒนานะนี่ภาษาปัจจุบันนะแล้วก็สามก็ขันติแปลว่าความอดทนแล้วก็สี่จาคะนะความมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละนะเพื่อกันเนี่ยสี่ข้อเนี่ยง่ายนี่ก็มาขยายแต่ละข้อดูหนึ่งสัจจะความจริงนะคนที่จะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเป็นคู่ครองเนี่ยแน่นอนเลยอันแรกต้องมีความจริงจริงต่อกันก็เริ่มได้จริงใจนะจริงใจต่อกันนะซื่อสัตย์ต่อกันนะรักจริงไม่ชิดดอกลวงอะไรอย่างนี้นะจริงใจต่อกันนี่สำคัญที่สุดความจริงนั้นถือว่าเป็นฐานนะเหมือนกับว่าต้นไม้ต้องมีรากแก้วถ้าไม่มีรากแก้วแล้วก็ไม่มั่นคงนะนี่ความจริงนี่เป็นฐานถ้าหากว่าจริงแท้มันก็รากฐานก็มั่นคงถ้าความจริงนี่เสียเมื่อไรคลอนแคลนทันทีใช่ไหมลองนึกดูเลยทุกอย่างมันเริ่มหวาดระแวงเริ่มอะไรต่ออะไรเรียกว่าหวั่นไหวคลอนไปหมดแหละถ้าไม่มีความจริงพอมีความจริงแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นนี่เรียกว่าเกิดฐานที่มั่นคงจริงก็มีสามด้านหนึ่งจริงใจและสองก็จริงวาจาพอจริงใจแล้วก็วาจาพูดก็จริงสามก็จริงการกระทำก็หมายความทำตามที่พูดก็สามขั้นอันนี้ก็พูดอย่างง่ายๆนะต่อไปสองก็ธรรมะแปลว่าการฝึกคือมนุษย์นี่ท่านใช้คำว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็หมายความว่ามีความสามารถในการพัฒนาตนแล้วก็จะเจริญงอกงามได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยการเรียนรู้ศึกษาถ้าว่ามนุษย์ไม่ฝึกตนไม่หัดทำไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาแล้วหาความเจริญงอกงามไม่ได้พอมามนุษย์นั้นเปรียบสัตว์ทั้งหลายอื่นในแง่ของสัญชาตญาณว่ามนุษย์จะอยู่ในสัญชาตญาณนี่แพ้สัตว์อื่นหมดเลยนะแต่มนุษย์นี่เก่งที่สุดด้วยการเรียนรู้ศึกษาพัฒนาพอมนุษย์รู้จักฝึกตัวเท่านี้แหละไม่มีสัตว์ชนิดไหนสู้ได้เลยนะทีนี้ว่าและในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนะมนุษย์ที่รู้จักฝึกตนนะเป็นมนุษย์ที่เจริญก้าวหน้าที่สุดถ้ามนุษย์คนไหนไม่ใช้ศักยภาพนี้คือมนุษย์นั้นก็เจริญก้าวหน้าได้ยากเราโดยมากเราก็จะฝึกกันแค่พออยู่ได้นะเพราะว่าแม้จะดำรงชีวิตอยู่ธรรมดาให้รอดแค่จะกินอยู่เนี่ยมนุษย์ต้องฝึกเท่านั้นเลยไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าเขาไม่ต้องฝึกเขาก็อยู่ได้ตามสัญชาตญาณเรียนรู้จากพ่อแม่นิดเดียวเดี๋ยวไปได้แหละวันเดียวสองวันก็ปลื้มบินไปแล้วนะแต่มนุษย์นี่อยู่กับพ่อแม่ฝึกกันหัดกันทุกอย่างจนกระทั่งเป็นสิบปีลงไปเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยอีกนะเนี่ยก็คือฝึกตนอันนี้มนุษย์ที่มีศักยภาพเรื่องนี้แล้วก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าชีวิตเราจะดีจะประเสริฐด้วยการฝึกก็ฝึกหัดตนเองอยู่เรื่อยเจออะไรแต่อะไรเห็นเป็นเรื่องฝึกตนเห็นเป็นแบบฝึกหัดหมดนะอย่างนี้เราจะมีความเจริญอย่างเดียวเลยนะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นด้วยการฝึกเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรแต่อะไรเป็นผู้ค้นพบอะไรเขาต้องฝึกเท่านั้นต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะนั้นก็เอาเป็นหัวใจของชีวิตที่พัฒนานี่คนที่เป็นคู่ครองกันนี่ก็เหมือนกับเป็นแบบทดสอบเหมือนกันนะว่ามีความสามารถในการฝึกตัวแค่ไหนเริ่มต้นคนที่จะฝึกนี่ก็ต้องปรับตัวก่อนนะก็เวลาพบสถานการณ์ใหม่พบงานใหม่คนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่บ้านใหม่ญาติมิตรใหม่เนี่ยตอนนี้มีใหม่หมดแหละนะมีคุณพ่อคุณแม่คนใหม่เพิ่มอีก2คนนะแล้วก็มีญาติมิตรลุงป้าน้าอาเพิ่ม เมื่อพบกันแล้วก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยต้องปรับตัวการรู้จักปรับตัวก็คือการต้องฝึกตนถ้าคนที่มีความสามารถในการฝึกตนก็จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เข้ากับบุคคลสิ่งแวดล้อมได้ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะประการตนเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับทุกอย่างปรับตัวเข้ากับชีวิตแบบใหม่ด้วยที่ไม่เคยเป็นชีวิตคู่ครองก็เป็นชีวิตแบบใหม่เหมือนก็เป็นบททดสอบขั้นต้นนะว่าเราปรับตัวต่อจากปรับตัวแล้วทีนี้ก็พอปรับตัวได้คราวนี้ก็ปรับปรุงนะปรับปรุงเพื่อทำให้ดียิ่งขึ้นให้พัฒนาต่อไปตอนนี้แหละจะก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุดนี่ธรรมดาว่าพอเราไปดำเนินชีวิตมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในสังคมมนุษย์มันก็เป็นธรรมดาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมก็ต้องเจอสิ่งที่สะดวกสบายบ้างสิ่งที่ติดขัดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนอกจากปรับตัวปรับปรุงตนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมายต่อความรู้สึกด้วยเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกแหมมันยากอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเราเป็นผู้มีจิตสำนึกในการฝึกตนนี่เราจะมองอะไรต่ออะไรเป็นโอกาสไม่หมดเป็นโอกาสในการฝึกตนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วในหัวใจของการเจริญพัฒนามนุษย์อยู่ที่การฝึกตนนั้นอะไรเป็นโอกาสให้เราฝึกตนนั้นก็ถือว่ามันดีเพราะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองนั้นคนที่เป็นนักฝึกตนเนี่ยเจองานยากเจอเรื่องยากเจอปัญหาก็จะมองว่านี่แบบฝึกหัดเนี่ยนะคนที่ไม่เจอแบบฝึกหัดอย่างนักเรียนที่ไม่ทำแบบฝึกหัดเนี่ยจะเก่งยากนะนี่ชีวิตคนทั่วไปก็ต้องมีแบบฝึกหัดเรื่อยไปเราก็จะเจริญพัฒนาเจอปัญหาไม่ท้อแท้เจอปัญหาก็เออได้แบบฝึกหัดอีกแหละนะก็ทำแบบฝึกหัดอีกนะถ้าผ่านไปเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเองนะสติปัญญาเราก็มากขึ้นจิตใจแล้วก็เข้มแข็งมั่นคงขึ้นนะแล้วก็พฤติกรรมความชำนาญทักษะในทางมือทางปากอะไรเราก็เก่งขึ้นใช่ไหมเพราะเราได้ทดสอบได้ทำแบบฝึกหัดฉะนั้นก็เลยคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนก็มีคติบอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากอะไรยากก็ทำให้เราได้ฝึกตนเองมากนะฉะนั้นไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปท้อนะอันนี้ก็เป็นหลักในการพัฒนาชีวิตนี่แหละเป็นธรรมะข้อสำคัญเป็นหลักธรรมที่จะทำให้ชีวิตเจริญพัฒนาได้เอาแล้วก็นี่ก็เป็นข้อที่สองนี่ข้อที่สองนี่ข้อสำคัญนะทำให้ชีวิตเจริญพัฒนาจึงเรียกภาษาสมัยใหม่ว่าศักยภาพในการพัฒนาก็อยู่ที่ข้อธรรมะสองข้อและต่อไปข้อที่สามข้อที่สามว่าขันติความอดทนความอดทนนั้นที่จริงก็คือความเข้มแข็งนั่นเองทำไมจึงว่าความเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งลองดูวัตถุก่อนวัตถุอย่างไม้ที่เอามาสร้างเรือนเนี่ยเขาก็ต้องการไม้ที่แข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ทนทานเนี่ยทำไมแข็งแรงไม่ทนทานก็ลำบากเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บ้านก็พังเนี่ยก็ต้องใช้วัสดุสิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงทนทานชีวิตจิตใจคนก็เหมือนกันเราอยู่ในโลกนี้เราต้องเดินหน้าก้าวไปท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเจอสิ่งที่เอื้ออำนวยให้ไปสะดวกบ้างเจอสิ่งที่ติดขัดบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำคัญที่ตัวเราจะต้องมีความเข้มแข็งนะมีเข้มแข็งก็บุกฝ่าไปได้นะความเข้มแข็งนี่มีสองด้านฝ่ายเข้มแข็งฝ่ายรับกับฝ่ายเดินหน้านะฝ่ายรับก็หมายความว่าอะไรต่ออะไรมันจะมากระทบกระแทกกระทันเราก็ทนทานได้นะไม่บุบไม่สลายนะไม่ย่นละย่อท้อถอยนะนี่เรียกว่าแข็งแรงในฝ่ายตั้งรับนะแล้วก็แข็งแรงทางจิตใจนี่รวมไปถึงแม้อย่างเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเปรียบพระอรหันต์นะท่านเหมือนกับผืนแผ่นดินพื้นแผ่นดินหมายความว่าใครจะเอาอะไรมาทิ้งมาทึ่งอะไรของสกปรกของสะอาดของดีของร้ายนี่รับได้หมดนะไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นก็คนที่จิตใจมีขันติแท้ๆนี่รับได้หมดนะต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้เหมือนแผ่นดินเลยนะทีนี้สองแข็งแรงแบบเดินหน้าแข็งแรงแบบ บุกแล้วทีนี้นะเมื่อกี้นี่ฝ่ายรับทีนี้แข็งแรงฝ่ายบุกเดินหน้านี่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระองค์เองพระองค์เองนี่ต้องบำเพ็ญพุทธกิจต้องไปเดินทางไปสั่งสอนผู้คนแล้วคนที่เขามีลัทธิอะไรต่างๆที่ขัดขวางเขาไม่ชอบใจอย่างพระองค์สอนหลักเรื่องธรรมะเนี่ยขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์ที่เขาถือระบบวรรณะคนเกิดมายังไงก็ต้องอยู่ในวรรณะนั้นเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเกิดไปจนตายต้องอยู่ในวรรณะเดียวแล้วก็มีสิทธิต่างๆการคนชั้นต่ำก็ไม่มีโอกาสนะพระพุทธเจ้าก็บอกอ๋อคนเกิดมาเหมือนกันจะเจริญหรือประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่แต่เป็นเพราะการกระทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบูชายัญพระพุทธเจ้าบอกให้เลิกอะไรอย่างนี้ก็สอนก็ขัดขวางเขาเนี่ยแล้วก็บางทีก็ไปไม่ถูกใจเขาด่าเอาก็มีเนี่ยบางทีเขาจ้างเขาคนมาด่าตั้งเยอะแยะพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์เนี่ยต้องปฏิบัติตนเหมือนช้างศึกนะเรียกว่าอหังนาโควสังคาเมบอกว่าเราเป็นเหมือนช้างศึกอยู่ในสงครามนี่มีเกาทันลูกศรธนูมีดพระอะไรตะไรดาบฟันโดนมาช้างต้องทนได้นะเดินหน้าไปสู่จุดหมายนี่คนที่มีขันติก็เหมือนกันต้องมีความอดทนในการบุกฝ่าเดินหน้าไปอะไรตะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเราจะไปมัวเอาเป็นอารมณ์นะถือจุดหมายเป็นสำคัญจุดหมายนั้นต้องเป็นจุดหมายที่ดีงามนะตั้งจุดหมายดีงามแล้วก็มุ่งหน้าไปนะอะไรตะไรมันจะกระทบกระทั่งก็สู้ได้หมดนะเหมือนช้างศึกที่ว่านะอันนี้เรียกว่าเป็นการอดทนแบบบุกนะเนี่ยคนที่จะดำเนินชีวิตที่ดีก็จะต้องมีความอดทนทั้งสองอย่างทั้งตั้งรับทั้งบุกฝ่านี่ก็แสดงออกเป็นสามด้านหนึ่งอดทนต่อความลำบากตรากตรำนะคนเรามีชีวิตอยู่ยิ่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่ทำงานทำการตั้งตัวทำประกอบการอาชีพต้องมีความเข้มแข็งอดทนก็จะมีความลำบากตรากตรำเหน็ดเหนื่อยนะคนที่อ่อนแอท้อแท้ง่ายเจองานนิดงานหน่อยเหนื่อยแล้วนะท้อถอยแล้วนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้มองกิจการงานต่างๆนี่แม้ที่ยากนี่ไม่ยิ่งกว่ายอดหญ้าหมายความไงยิ่งยอดหญ้าหมายความพวกหญ้าแพรกหญ้าอะไรนี่เราเดินบุกได้สบายใช่ไหมนะนี่งานยากนี่ก็ให้มองเหมือนยอดหญ้าใช่ไหมเดินไปเหมือนกับเดินบนที่นุ่มที่สนามหญ้าดังนั้นอย่าไปกลัวมันนะต้องเข้มแข็งนะอันนี้ก็มีความอดทนต่อความลำบากตรากตรำงานที่น่าเหน็ดเหนื่อยงานที่ลำบากอย่าไปท้อแท้สู้ได้หมดนะมีความเข้มแข็งนี่เรียกว่าอดทนประการที่หนึ่งต่อไปอดทนประการที่สองก็คือท่านเรียกว่าอดทนต่อทุกขเวทนาก็หมายความเป็นมนุษย์ธรรมดามันก็ต้องมีร่างกายมีสังขารมีการที่ว่าจะเจ็บปวดเมื่อยล้าบ้างเหมือนกับนั่งนี่แหละนะพอเมื่อยแล้วทำไงล่ะนะมีทุกขเวทนาก็ต้องอดทนใช่ไหมอดทนเวลาเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆก็อย่าโวยวายนะทำไปตามเหตุผลไม่ประมาทต้องรักษาแต่ก็เราก็ไม่โวยวายถ้าโวยวายก็ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ทำให้ยุ่งคนตัวเองก็ยุ่งคนอื่นก็ลำบากตัวเองก็ไม่มีกำลังใจก็หายยากอันนั้นก็มีความเข้มแข็งอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดนะเจ็บไข้เมื่อยล้าอะไรต่างๆเหล่านี้สองละต่อไปก็สามก็อดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจนี่อันนี้ลึกเข้าไปแล้วอันนี้ก็สำคัญมนุษย์อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีเรื่องที่ว่าเข้ามาทางตาทางหูอะไรบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างคนมาอยู่ด้วยกันแม้แต่คนที่รักชอบพอสนิทกันที่สุดมันก็ต้องมีโดยบางทีไม่ได้เจตนาเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งวู่วามเนี่ยถ้าเห็นอะไรมันไม่ถูกอกถูกใจแม้แต่ถ้อยคำพูดจากันเนี่ยอย่าเพิ่งวู่วามต้องอดทนก่อนมีความเข้มแข็งแล้วก็ใช้ข้อธรรมะมาปรับมาแก้ใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขถามไถ่พูดจากันไม่ใช่ว่าเอาตามอารมณ์เนี่ยเอาสติระงับไว้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบกระทั่งใจเนี่ยเข้ามาโดยอาการกิริยาบ้างโดยคำพูดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าเพิ่งบู่วามนะก็แปลว่า เรื่องอดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจก็เป็นบทพิสูจน์และเป็นบทเรียนสำหรับเราเป็นแบบหัดสำหรับเราตลอดเวลาเลยก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างมนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยมนุษย์ที่ขาดความอดทนต่อสิ่งที่ขัดใจตัวหรือไม่เป็นไปตามใจตัวชอบไม่เป็นไปความตามความเชื่อของตัวเองก็จะทนไม่ได้บางทีก็ฆ่าฟันกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยที่ขัดแย้งกันลบราฆ่าฟันสงครามก็มาจากเรื่องนี้มากนะขัดแย้งกันเรื่องลัทธิศาสนาความเชื่ออุดมการณ์อะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะหาทางแก้ปัญหาด้วยสันติก็เลยทำไม่ได้มันก็เริ่มมาตั้งแต่บุคคลนี่แหละเราก็พิสูจน์ด้วยระดับคนเราก็แก้ปัญหาได้นะอ้าวรวมความก็แปลว่าขันตินี่ทั้งในแง่ตั้งรับและบุกฝ่าแล้วก็ทั้งสามด้านทั้งในแง่ของอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจนะแล้วก็ตอนนี้พออดทนได้ก็เหลือแต่ความเข้มแข็งความเข้มแข็งที่อยู่ในตัวเนี่ยนี่เราแต่ละคนมีความเข้มแข็งนะมากบ้างน้อยบ้างถ้ามียิ่งมีความเข้มแข็งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีตอนนี้มีคนเดียวก่อนก็แข็งแรง1นี่พอมี2คนความแข็งแรงก็เป็น2ใช่มั้ยนี่ตอนนี้ความแข็งแรงคือพลังนั่นเองจะเพิ่มแหละเป็น2คนนี้ถ้าพลัง2เพิ่มก็เป็นทวีคูณคราวนี้แล้วก็เดินหน้าได้ดีมากทีเดียวนะนั้นท่านก็บอกว่าพลังเนี่ยจะให้เป็นพลังลบนะถ้า1บวก1มันก็เป็น2แต่ถ้า1ลบ1มันเป็น0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยให้1บวก1ก็ให้พลังนี่เข้มแข็งแรงเป็น2เท่าแล้วยิ่งกว่านั้นคนที่มาเป็นคู่ครองกันนี้ได้กำไรเพราะว่ามีกำลังเพิ่มมากนะได้มาเองเลยไม่ใช่แค่เป็น2ทีนี้เป็น4เป็น10เป็น20เพราะอะไรเพราะว่าจากตัวเองนี่2คนนี่ได้พ่อแม่อีกคนละ2นะแล้วได้พี่น้องอีกคนละไม่รู้เท่าไหร่ละ3 4 5คนนะบวกญาติมิตรอีกเยอะเลยนี่คนที่แต่งงานก็เลยได้เยอะนะได้พลังเพิ่มมากมายนะอันนี้ก็เป็นคุณค่าอันหนึ่งของชีวิตคู่ที่เริ่มต้นแล้วก็ได้กำไรมากนะก็ต้องเอาพลังเหล่านี้มาทำให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ทำให้เกิดความอุ่นใจความมั่นใจความสุขนะแล้วก็ให้มีความสุขร่วมกันตกลงว่านี่ข้อที่3ละขันติต่อไปก็ไปข้อที่4จาคะจาคะแปลว่าความสละได้นะสละได้ก็หมายความว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าใจเนี่ยมายึดติดถือมั่นไอ้ความยึดติดถือมั่นมันกำหนดด้วยอะไรก็คือยึดติดถือมั่นกับความจะเอาแต่ใจตัวนะหมายความตัวจะเอาอย่างไรยึดติดถือมั่นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยแม้แต่เราอยู่กับธรรมชาติมันก็เป็นไปไม่ได้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ขึ้นต่อใจคนมันขึ้นต่อเหตุปัจจัยนะก็จำไว้เลยเป็นหลักว่าสิ่งทั้งหลายไม่ได้ขึ้นต่อใจเราแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะก็พูดง่ายๆก็คือไม่เป็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราต้องรู้อันนี้อันนี้เป็นหลักขั้นปัญญาอันนี้เมื่อเป็นปัญญามันเป็นความจริงอย่างนี้เราเข้าใจต้องรู้ทันเพราะนั้นคนที่มีหลักจาคะสละวางได้ขั้นสูงก็คือสละได้เพราะรู้ด้วยปัญญาถึงความจริงของสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เอาแต่ใจตัวเองอย่างที่เรียกว่าไม่เอาตามชอบใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมียังไงมันไม่เป็นตามใจเราก็จึงเรียกว่าวางได้เนี่ยจาคะก็คือตัวเนี้ยตัวสละละปล่อยวางได้ปล่อยวางก็คือว่าวางใจเนี่ยแล้วจัดการตามเหตุปัจจัยไม่ใช่วางปล่อยนะถ้าคนไหนวางปล่อยถ้าเรียกว่าประมาทอีกนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่ว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยไม่เอาเรื่องเอาราวคนไหนปล่อยไม่เอาเรื่องเอาราวท่านเรียกว่าคนประมาทเป็นคนเสียไม่ใช่คนดีนี่ใจเนี่ยปล่อยวางได้คือใจไม่เอาแต่ใจตัวเองไม่เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นคราวนี้ก็จัดการตามเหตุปัจจัยใช่ไหมใช้ปัญญาพิจารณาว่าเออเหตุปัจจัยเป็นยังไงจะทำให้สำเร็จต้องทำตามเหตุปัจจัยมันนะ แล้วต้องแก้ไขเหตุปัจจัยที่ไม่ถูกคราวนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาศึกษาสืบสาวอะไรมันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสื่อมก็กำจัดแก้ไขป้องกันอันไหนที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเจริญงอกงามความสำเร็จก็ไปทำมันคู่กันไม่เอาตามชอบใจไม่ชอบใจนะแต่ว่าทำตามเหตุปัจจัยนะปล่อยวางข้างในแต่จัดการปัจจัยข้างนอกนะเพื่อให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นโดยเหตุโดยผลทีนี้จาคะอย่างนี้เรียกว่าจาคะระดับสูงนะซึ่งเป็นไปด้วยปัญญานี่จาคะความเสียสละไม่เอาตามใจตัวเองนี่ก็หมายถึงระดับที่คนอยู่ร่วมกันคำนึงถึงใจคนอื่นนะไม่เอาแต่ใจตัวเองนึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็ไม่นึกถึงแต่ความสุขของเราจะเอาแต่ตัวได้แต่ว่านึกถึงความสุขของผู้อื่นจะทำไงให้เขาเป็นสุขนะตอนนี้ก็มาถึงเมตตาแล้วมีเมตตากรุณามีน้ำใจต่อกันตอนนี้คำว่ามีน้ำใจมาแล้วก็เพราะฉะนั้นจาคะในระดับสามัญก็คือความมีน้ำใจมีน้ำใจต่อผู้อื่นเห็นแก่เขาอยากให้เขาเป็นสุขไม่นึกจะเอาแต่ใจตัวเองที่จะอยากได้ความสุขฝ่ายเดียวตอนนี้ก็เลยมาถึงแม้แต่ความหมายพื้นฐานของคำว่าความรักนะความรักก็จึงมีสองอย่างความรักอย่างที่หนึ่งก็คือความรักหมายถึงการอยากได้สิ่งอื่นผู้อื่นมาทำให้ตัวเป็นสุขนะอันนี้ความหมายสามัญนะเรารักเราอยากได้อะไรเราก็อยากต้องการความสุขอยากได้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะเป็นสุขได้นะให้เขามาทำให้เราเป็นสุขทีนี้ความรักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความรักคือความอยากให้เขาเป็นสุขนะความรักที่อยากเขาเป็นสุขนี่ก็คือความรักที่สูงขึ้นไปอีกระดับคนเราก็จะมีความรักประเภทที่หนึ่งนี้ก่อนคือความรักเพราะชอบใจอยากได้เขามาทำให้ตัวเองเป็นสุขนี่พอพัฒนาสูงขึ้นมีคุณธรรมเข้าไปปนอยู่ด้วยก็จะเป็นความรักคือความอยากให้เขาเป็นสุขความรักอย่างนี้เห็นได้ง่ายๆในพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่รักลูกก็คืออยากให้ลูกเป็นสุขอยากให้ลูกได้รับพรพระรัตนตรัยทำยังไงเนาะลูกจะมีชีวิตที่ดีงามเจริญรุ่งเรืองได้คิดอยู่อย่างนั้นน่ะนะไม่ได้คำนึงถึงตัวเองนะถ้าพ่อแม่รักเพราะอยากให้ตัวเป็นสุขหรือเอาลูกมาทำให้ตัวเป็นสุขพ่อแม่ไม่มานั่งคิดอย่างนี้ใช่ไหมนี่พ่อแม่นี่ก็คิดแต่ในแง่ว่าเออเราจะลำบากก็ไม่ว่าละขอให้ลูกของเราเป็นสุขก็แล้วกันต้องหาทางทำให้ลูกเป็นสุขนะอยากให้ลูกได้รับพรพระรัตนตรัยอยากให้ลูกได้มีชีวิตที่เป็นสิริมงคลก็เลยเนี่ยมาหาทางขนขวายต่างๆอันนี้คือความรักประเภทที่เป็นคุณธรรมที่สำคัญมากนี่ชีวิตคู่ครองนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่าจะต้องพัฒนาคุณธรรมรวมทั้งการฝึกฝนคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วที่ชีวิตคู่ครองจะดีจะมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงเนี่ยเราต้องพัฒนามาให้ถึงขั้นที่สองต้องมีความรักประเภทที่อยากให้เขาเป็นสุขพอมีความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขคราวนี้ก็นึกถึงว่าเอ๊ะจะทำไงให้เขาเป็นสุขได้ตอนนี้แหละก็กลายเป็นความมีน้ำใจใช่ไหมอ่านความหมายที่ว่ามีน้ำใจคือยังไงก็คือว่ามีใจต่อเขาอยากให้เขาเป็นสุขทีนี้ก็คิดแหละทำไงจะให้เขาเป็นสุขได้ก็คอยคิดหาทางแม้แต่ว่าเออถ้าคนหนึ่งอยู่บ้านอีกคนหนึ่งกลับจากที่ทำงานก็ว่าเออเขาเหนื่อยๆมาทำไงให้เขาเป็นสุขเนี่ยก็ช่วยโอภาปราศัยพูดจาต้อนรับทำให้เขาใจสบายอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ความมีน้ำใจเนี่ยมันจะยึดเหนี่ยวกันระยะยาวเพราะนั้นไอ้ความรักประเภทที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเท่าที่สองต้องมีทั้งสองตัวตัวที่สองนี่แหละมาทำให้ยั่งยืนพอมีตัวที่สองแล้วเกิดความมีน้ำใจคราวนี้มันจะยึดเหนี่ยวใจกันแหละพอฝ่ายหนึ่งมีน้ำใจมันก็ยึดเหนี่ยวใจอีกฝ่ายหนึ่งได้พอยึดเหนี่ยวใจกันได้ก็เกิดความสามัคคีก็เกิดความมั่นคงยั่งยืนขึ้นมานั้นจัวจาคะเนี่ยท่านบอกว่าเปรียบเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงทำไมเราเรียกน้ำใจน้ำนั้นมีลักษณะที่หล่อเลี้ยงทำให้ชุ่มชื่นมีความสุขนะเพราะนั้นก็ได้จาคะมาเป็นตัวที่บำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตนะให้มีความสุขความสามัคคีและความยั่งยืนต่อไปแล้วจาคะก็มีน้ำใจระหว่างสองคนและต่อมาก็มีน้ำใจต่อคนรอบข้างต่อพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายต่อญาติมิตรพี่น้อง ปฏิบัติตอบท่านผู้อื่นด้วยน้ำใจอยากให้เขาเป็นสุขอยากให้เขาได้มีความเจริญงอกงามต่อไปเรามีฐานะเจริญมั่นคงขึ้นมีเงินมีทองมากเราก็จาคะขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์บำเพ็ญประโยชน์คนไหนขาดแคลนหรืออะไรจะเป็นประโยชน์กับสังคมก็ช่วยกันเผื่อแผ่ช่วยเหลือด้วยปรารถนาจะให้สังคมนี้เพื่อนมนุษย์นี้เป็นสุขนะอันนี้จาคะก็ขยายไปอย่างนี้ละชีวิตคู่ครองก็จะเป็นตัวอย่างและจะเป็นชีวิตที่แผ่ขยายความสุขความเจริญงอกงามออกไปในสังคมเป็นชีวิตที่ดีงามอย่างแท้จริงเนี่ยนะตอนนี้ละพรพระรัตนตรัยจะเกิดผลเต็มที่เนี่ยด้วยการที่ปฏิบัติเป็นธรรมมงคลก็เอาละอาตมาก็ได้พูดมาคราวนี้ก็ครบ4ข้อแล้วใช่ไหมเนี่ยครบ4ข้อก็1สัจจะความจริงจริงใจจริงวาจาจริงการกระทำแล้วก็สองธรรมะนะการฝึกฝนพัฒนาตนนะให้เจริญงอกงามเริ่มจะปรับตัวได้แล้วก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สามขันติความอดทนนะความเข้มแข็งทนทานมีพลังนะในการที่จะตั้งรับและในการที่จะบุกฝ่าเดินหน้าไปแล้วก็จาคะความสละได้มีน้ำใจนะการที่รู้จักวางใจต่อสิ่งต่างๆด้วยปัญญาเนี่ยไม่เอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวแล้วมีคุณธรรมเช่นปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขได้4ข้อนี้แล้วก็จะเป็นชีวิตคารวะสัทธรรมการครองเรือนที่เจริญงอกงามแน่นอนนะเพราะนั้นการที่มาเริ่มชีวิตคู่เนี่ยก็เลยเปรียบเหมือนกับว่าเรามาร่วมกันปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมานะเป็นมงคลละพลึกต้นไม้มงคลที่เราจะปลูกวันนี้ก็มีองค์ประกอบ4อย่างองค์ประกอบ4อย่างมีอะไรบ้างเราให้มีองค์ประกอบ4อย่างนี้เป็นหลักแล้วจะเลยงอกงามเพราะเราต้องช่วยกันบำรุงนี่ให้ต้นไม้ต้นนี้จะเริญต่อไประยะนี้ก็คือระยะที่เริ่มปลูกแล้วก็มาช่วยกันรดน้ำพรวดินอะไรก็แล้วแต่บำรุงให้จะเลยงอกงามต้นไม้ต้นนี้มีองค์ประกอบ4ก็คือมี1มีรากแก้วที่แข็งแรงนะแล้วก็2มีความเจริญเติบโตนะจากต้นเล็กก็ขยายโตขึ้นไปมีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบมีผลนะนี่ก็เป็นข้อศักยภาพในความเจริญงอกงามแล้วก็3องค์ประกอบสำคัญก็คือความแข็งแรงทนทานต้นไม้จะใหญ่โตไงก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานนะแข็งแรงทนทานต่อดินฟ้าอากาศหนาวร้อนนะต่อพวกแมลงต่อพวกสัตว์ต่างๆที่เข้ามากัดมาแทะอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อะไรสารพัดแหละวัชพืชชะพืชอะไรนะกาฝากอะไรเข้ามาเนี่ยนะทีนี้ต้องมีความแข็งแรงและต่อไปก็ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงนะน้ำบำรุงเลี้ยงอย่างดีนะต้องมีองค์ประกอบ4ข้อนี้เราก็มาปลูกมงคลละพลึกหรือต้นไม้มงคลนี้ขึ้นช่วยกันบำรุงต้นไม้เมื่อมีองค์ประกอบ4นี้ก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วมีอะไรบ้างก็1มีรากแก้วที่แข็งแรงได้แก่สัจจะใช่ไหมความจริงแล้วก็2ก็มีความเจริญงอกงามนะได้แก่ธรรมะนะสกิลภาพในการพัฒนาตนแล้วก็3มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่อสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งก็มีขันติแล้วก็4มีน้ำบำรุงเลี้ยงหล่อเลี้ยงก็คือมีอาหารบำรุงเลี้ยงอย่างดีมีน้ำเป็นตัวเด่นชัดอันนั้นก็คือจาคะนะก็วันนี้ก็คุณทั้งสองก็มองเหมือนกับว่าเราเนี่ย2คนได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลหรือมงคลละพฤกษ์นี้ให้มีองค์ประกอบ4ประการดังที่ได้กล่าวมาทั้งรากแก้วที่แข็งแรงทนทานคือสัจจะและมีศักยภาพในการพัฒนาเจริญงอกงามคือธรรมะมีความแข็งแรงทนทานที่เรียกว่าขันติเราพร้อมทั้งมีน้ำหล่อเลี้ยงอาหารบำรุงอย่างดีได้แก่จาคะมีความมีน้ำใจเป็นต้นเมื่อได้ธรรมะ4ประการนี้เป็นองค์ประกอบแล้วชีวิตแห่งการครองเรือนก็จะเจริญงอกงามสืบต่อไป บัดนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรก็มีน้ำใจเมตตาในปัจจุบันขณะเฉพาะหน้านี้ก็เป็นมงคลอยู่ในตัวแล้วที่ว่าทุกท่านมีน้ำใจต่อคุณทั้งสองเมื่อคุณทั้งสองได้มีจิตใจเป็นสิริมงคลคือซาบซึ้งในน้ำใจของท่านและมีความตั้งใจปรารถนาดีแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสก็จะเป็นมงคลอยู่ในตัวแล้วก็เพราะเหตุที่ว่าทุกท่านในปรารถนาดีอยากให้ทั้งสองมีความสุขก็ให้เป็นความสุขร่วมกันต่อไปนะคือว่าต้องนึกว่าทั้งสองมีความสุขแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ก็มาฝากความสุขไว้กับคุณทั้งสองด้วยก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่ล่ะรักลูกอยากให้ลูกมีความสุขถ้าลูกมีความสุขมีชีวิตดีงามเจริญต่อไปนี่พ่อแม่ก็ปลาบปลื้มใจเห็นลูกเมื่อไหร่ก็อุ่นใจมั่นใจปลื้มใจเนี่ยเราต้องตั้งใจอย่างนี้ว่าเออเราจะทำชีวิตของเราเนี่ยให้ดีนะให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเมื่อไหร่เราชื่นใจปลื้มใจมีความสุขทุกทีเนี่ยใจเราจะดีแล้วเราจะมีเรียกว่ามีความมุ่งหมายในทางที่ดีงามแล้วมาช่วยกลับมาเป็นผลดีกับชีวิตของเราด้วยนั้นเราก็ตั้งใจไว้อย่างเงี้ยนะเราจะให้ชีวิตของเราเนี่ยดีงามไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องหนักใจนะให้ท่านได้มีความสุขกับเราด้วยนะแล้วก็เป็นความสุขร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นมงคลที่เกิดจากธรรมะได้รับพรพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงจิตใจประกอบด้วยน้ำใจแห่งเมตตากรุณาพรหมวิหารของคุณพ่อคุณแม่และญาติมิตรท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจงเป็นพรอันประเสริฐที่คุ้มครองรักษาภิบาลให้เจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีความเจริญงอกงามในชีวิตในการประกอบกิจหน้าที่การงานและก็ขอให้มีพลังพรั่งพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งปัญญาทั้งสามัคคีที่จะได้ก้าวไปในชีวิตให้มีความสามารถที่จะทำสิ่งที่ปรารถนาที่เป็นจุดหมายให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติและแก่โลกนี้ทั้งหมดขอให้มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนนานสืบไปในร่มพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ